الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے ذہنی آزمائش میں آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں. آج ذہنی آزمائش سیزن 5 کا آخری کوارٹر فائنل ہے. ہمارا سفر اب اختتام کی طرف ہے. جیسے جیسے مقابلہ آگے بڑھتا جا رہا ہے، سوالات بھی مشکل ہوتے جا رہے ہیں، انعامات بھی بڑھتے جا رہے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ کون سیزن 5 کے ونر کے طور پر وہ شعبہ، وہ ٹیم ہمارے سامنے آتی ہے کہ جو فائنل میں 50,000 روپے کے مدنی چیک ہم سے حاصل کرتے ہیں، اور پھر یہ بھی دیکھیں گے کہ وہ ان سے کتابیں لیتے ہیں یا سوئے حرم جانے کی تیاری کرتے ہیں. بہرحال یہ تو وقت بتائے گا. آج مقابلہ ہے ہمارا مجلس آئی ٹی، اور اس کے ساتھ الحمدللہ مدنی انعامات باب الاسلام سندھ حیدرآباد سے آئے ہوئے ہمارے اسلامی بھائی، ان کا مقابلہ ہے. یہ یاد رہے کہ آخری کوارٹر فائنل ہے، ہمیں چوتھی ٹیم کی تلاش ہے جو سیمی فائنل کو جوائن کرے گی. آئیے مقابلہ شروع کرتے ہیں، بلاتے ہیں مجلس آئی ٹی کو اور مدنی انعامات والے. ہم نے چلنا ہے ہمارے اسلامی بھائیوں کی طرف. آج ہمارے ساتھ مدنی انعامات والے بھی ہیں، مجلس آئی ٹی والے بھی ہیں، ان کے سوالات بھی آ گئے ہیں. شروع کرتے ہیں راؤنڈ جس کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا. مدنی انعامات والوں سے سوال. کتاب غیبت کی تباہ کاریاں میں حساب میں آسانی کے جو اسباب نقل کیے گئے ہیں وہ بتائیں. سبحان اللہ، ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ ہمارا حساب بروز قیامت آسان ہو جائے. اس کے کیا اسباب نقل کیے گئے غیبت کی تباہ کاریہ کتاب میں؟ حساب میں آسانی کے غیبت کی تباہ کاریہ میں جو اسباب نقل کیے گئے ہیں وہ یہ ہے کہ جو تم سے قطع تعلق کرے یعنی تعلق توڑے تم اس سے ملاپ کرو، جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو، اور جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کر دو. واہ واہ واہ، سبحان اللہ، کتنی پیاری عادتیں ہیں. اگر یہ اپنا لیں تو بروز محشر انشاءاللہ حساب میں آسانی ہوگی. جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو، جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کر دو، جو قطع تعلق کرے اس سے تعلق جوڑ لو. اللہ کرے ہم سب ان عادتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں. جواب ان کا درست ہے. سیزن 5 کے چوتھے کوارٹر فائنل کا پہلا جواب صحیح دے کر دو نمبر حاصل کیے ہیں. باری ہے مجلس آئی ٹی والوں کی. المدینۃ العلمیہ کی کتاب تکبر میں تکبر کی جو 19ویں علامت بیان کی گئی ہے وہ بتائیں. جو علامتیں ہیں اس میں 19ویں علامت. اس کے لیے تو واقعی آئی ٹی والوں کو کمپیوٹر کی ضرورت پڑے گی. جی، جو 19ویں علامت بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ مالداروں کی دعوت کو قبول کر لینا اور بڑے بن ٹھن کر وہاں جانا، اور غریبوں کی دعوت کو ریجیکٹ کر دینا. جواب ان کا درست ہے. بہت مشکل سوال مگر جواب دے دیا. اور واقعی یہ بھی تکبر کی ایک علامت کہی گئی کہ جناب کوئی مالدار بلائے تو خوشی خوشی چلے جائیں، غریب بلائے تو ٹائم نہیں ہے، تب یہ ٹھیک نہیں ہے، نہیں جناب بڑا مصروف ہوں، وہاں بہانے کرنا بالکل نہیں کرنا چاہیے ایسا. سچی بات یہ ہے مالداروں کے یہاں سب پہنچ جاتے ہیں، غریبوں کے یہاں جائیے ان کے دل سے دعائیں نکلیں گی. اور اگر یہ تکبر کسی کو حقیر جان کر ہو رہا ہے تو یہ تکبر کی علامت بھی کہا گیا. جواب درست دے دیا ہے. باری ہے مدنی انعامات والوں کی. وہ دنیاوی اشیاء کون سی ہیں جو آخرت میں ساتھ دیتی ہیں اور ان کا نفع موت کے بعد بھی ملتا ہے، ان اشیاء سے کیا مراد ہے یہ بھی بتائیں. کون سی چیزیں ہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں جو آخرت میں بھی ساتھ دیتی ہیں، نفع موت کے بعد بھی ملتا ہے؟ آج ہمیں معلوم ہوگا. علم اور عمل. عمل سے کیا مراد؟ عمل سے مراد کہ نیک اعمال کیے جائیں اللہ عزوجل کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ. سبحان اللہ، ایسی صرف دو چیزیں ہیں جن کا نفع جو ہے وہ موت کے بعد بھی ملتا ہے، آخرت میں بھی کام آتی ہیں. ایک علم، دوسرا عمل. اور عمل بھی ویسا کہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے. وہ لوگ جو دنیا کے لیے مال کمانے ہی کے چکر میں رہتے ہیں, دنیا بنانے ہی کے چکر میں رہتے ہیں, علم بھی حاصل نہیں کرتے, عمل سے بھی دور رہتے, انہیں سوچنا چاہیے کہ یہ کام آخرت میں ساتھ نہیں آئے گا. جواب ان کا درست ہے. آئی ٹی کے اسلامی بھائی, مداہنت کا حکم بتائیے. شاید ناظرین آپ نے پہلی بار یہ لفظ سنا ہوگا مداہنت, لیکن یہ بھی ایک بیماری ہے, ایک گناہ کا کام بھی ہے. سنتے ہیں. جی, مداہنت کا حکم یہ ہے کہ یہ شرعاً ناجائز اور حرام فعل ہے. یہ ہے کیا, یعنی یہ عمل کیا ہے, یہ بھی تو بتائیں نا. مداہنت کیا چیز ہے؟ جی, مداہنت کی تعریف. جی, مداہنت یہ ہے کہ کسی برائی کو دیکھ کر اس پر, اس کو منع کرنے کی طاقت رکھتے ہوئے, قدرت رکھتے ہوئے, اس کو, اس پر چشم پوشی کرنا, اس پر خاموشی اختیار کر لینا مداہنت کہلاتا ہے. سوال تو میں نے صرف حکم پوچھا تھا, حکم یہ بیان کر چکے, ایکسٹرا سوال کر کے تعریف بھی پوچھی, وہ بھی جواب دے دیا. جواب درست ہے. یعنی برائی کو دیکھ کر, یہاں بہت سارے لوگوں کے لیے مدنی پھول ہے, برائی کو دیکھ کر قدرت کے باوجود نہ روکنا, یا کسی دنیاوی فائدے کی خاطر دین میں نرمی یا خاموشی اختیار کرنا, یہ مداہنت حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے. دونوں سوالوں کے صحیح جواب دے دیے ہیں. باری ہے ہمارے مدنی انعامات والوں کی. بتائیے, تعظیم عمرہ سے کیا مراد ہے؟ تعظیم عمرہ سے مراد ہے کہ جس سے امیر جو ہوتے ہیں, امیر اور امیر ہوتے ہیں, ان کی تعظیم کرنا. تعظیم عمرہ سے مراد یہ ہے کہ امیر و کبیر کی ایسی تعظیم کی جائے جو محض ان کی مال و دولت کی وجہ سے کی جاتی ہے. تعظیم عمرہ سے مراد یہ ہے حکمرانوں اور دولت مندوں کی تعظیم کرنا. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, جواب انہوں نے درست دے دیا ہے. بتائیے, تعظیم عمرہ کی تو بات ہوئی, بندہ تعظیم جو عمرہ کرتے ہیں, امیروں کی تعظیم کرتے ہیں, اس کے اسباب بھی بیان ہوئے. چوتھا سبب بتائیے. آج سوالات مشکل ہیں کیونکہ اب کوارٹر فائنل, پھر سیمی فائنل, اور ہمیں فائنل تک جانا ہے. بے جا آسائشات کا حصول, بے جا آسائشات کا حصول. آپ کا جب آخری مقابلہ ہوا تھا تو میری مدنی منی بہت افسردہ تھی. میں گھر گیا تو میں نے پوچھا کیوں, کہتی وہ جو آپ کے سامنے شاید ناتواں تھے شاید, تو کہہ رہے میں ان کے ساتھ تھی. یہ آئی ٹی والے جو ہے نا, یہ کمپیوٹر ساتھ لاتے ہیں اور یہ اس میں سے لگتا ہے جواب ڈھونڈتے ہیں. تو یہ کیسے آپ 19واں سبب بھی بتا دیتے ہیں, آپ نے چوتھا سبب بھی بتا دیا ہے, جواب یہ بھی درست ہے. انبلیویبل. چوتھا سبب کیا ہے؟ طرز شاہانہ طرز زندگی کا حصول ہے کہ بندہ تعظیم عمرہ اس لیے کرتا ہے تاکہ ان جیسی شاہانہ طرز زندگی گزار سکے. بندہ انسان یہ چاہتا ہے کہ میں بھی امیروں جیسا بن جاؤں, میں بھی شاہانہ زندگی گزاروں, اور اسی وجہ سے پھر وہ امیروں کی خوشامد کرنے لگ جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے. باری ہے ہمارے مدنی انعامات کے اسلامی بھائیوں کی. تحقیر مساکین کے تحت بتائیں کہ کسی مسلمان کے برا ہونے کے لیے کیا چیز کافی ہے. یہ ساری معلومات ناظرین اگر آپ پڑھنا چاہتے ہوں, بڑی پیاری کتاب ہے مکتبۃ المدینہ کی, باطنی امراض کے بارے میں معلومات, یہ کتاب ضرور حاصل کیجیے. شاید وہ کئی دام ہوں گے جو آپ نے سنے بھی نہیں ہوں گے, اس کی تعریف ملے گی. انشاءاللہ ہمارے اسلام سے گزارش کریں گے, اس کا دیدار بھی کرائیں گے اس کتاب کا آپ کو تھوڑی دیر بعد. انسان کے برا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ کوئی اس کی طرف دنیاوی یا اخروی معاملات کی طرف انگلیوں سے اشارہ کرے, یعنی اس کی تعریف کرے, البتہ جسے اللہ عزوجل محفوظ رکھے. سوال اصل میں آپ پورا پکڑ نہیں سکے, پک نہیں کر سکے. یہ بالکل تعریف ہے برا ہونے کے لیے, لیکن یہاں آپ نے تعریف بیان کرنی تھی. تحقیر مساکین کے تحت کسی مسلمان کے برا ہونے کے لیے کیا کافی ہے, تو یہاں یہ لکھا ہے کہ کسی مسلمان کے برا ہونے کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقارت سے دیکھے. تیرا غلطی ہو گئی ہمارے مدنی انعامات والوں سے. باری ہے مجلس آئی ٹی والوں کی. سیدنا معروف کرخی علیہ رحمۃ اللہ القوی کو غریبوں سے محبت کا کیا انعام ملا؟ جی, سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ان کے وصال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ آپ کی مغفرت ہو گئی؟ تو انہوں نے فرمایا جی ہاں میری مغفرت ہو گئی. سبب پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضرت ابن سماک رضی اللہ تعالی عنہ کی نصیحت پر عمل کیا تو میری مغفرت کا سبب بن گیا. اور وہ نصیحت یہ تھی کہ انہوں نے مجھ سے فرمایا تھا کہ فقر اختیار کرنا یعنی غریبی، اور فقیروں یعنی غریبوں سے محبت کرنا. میں نے اس پر عمل کیا اور یہ میری مغفرت کا سبب بن گیا. ان سے سوال پوچھتے ہیں، یہ پورا واقعہ سنا دیتے ہیں، جواب یہ بھی درست ہے. اللہ اللہ، غریبوں سے محبت کا یہ انعام ملا کہ ان کی مغفرت کر دی گئی، انہیں بخش دیا گیا. اے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے سلسلے ذہنی آزمائش کے شروع کے سوالات سے ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے کہ ہمیں بھی غریبوں سے پیار کرنا چاہیے، ہمیں بھی غریبوں کو محبت سے پیش آنا چاہیے، انہیں تحقیر کی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے. سوال ہے مدنی انعامات والوں سے، کسی بتائیے بروز قیامت کس شخص کو اس کا مال سانپ بن کر توک کی طرح نپٹے گا اور یہ کہہ کر دستہ جائے گا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ. جو شخص زکات فرض ہونے کے باوجود زکات نہ دے، جس کو اللہ نے مال دیا اور اس نے زکات ادا نہ کی، اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہوگا، جواب درست ہے. ناظرین پکی نیت کر لیں، بلکہ علماء سے چیک کروا کر اپنی پوری زکات ادا کرے. اندازے سے لوگ نکال دیتے ہیں، پھر حساب بھی نہیں کرتے. نہیں میرے بیچے اسلامی بھائیوں، اللہ ہی نے مال دیا ہے، اب اس پر حکم ہے زکات دینے کا، تو پراپر طریقے سے تھوڑی زیادہ نکل جائے اچھا ہے، کم نہیں نکلنی چاہیے. باری ہے آئی ٹی والوں کی. مزید مال کی خواہش رکھنے والے، مزید کھانے کی خواہش رکھنے والے، نیکیوں میں اضافے کا تمنائی اور گناہوں کا بوجھ بڑھانے والے کو کیا کہیں گے؟ جی مال پر، مال کا حریص، کھانے کا حریص، گناہوں کا حریص، نیکیوں کا حریص. سبحان اللہ، مال زیادہ کمانے کی خواہش رکھنے والا مال کا حریص، مزید کھانے کی خواہش رکھنے والا کھانے کا حریص، نیکیوں میں اضافے کا تمنائی نیکیوں کا حریص، گناہوں کا بوجھ بڑھانے والا گناہوں کا حریص. اب میں نے اور آپ نے طے کرنا ہے ہمیں کون سا حریص بننا ہے، کس قسم کی لالچ کرنی ہے. ہمیں نیکیوں کی لالچ کرنی چاہیے، تھوڑی زندگی ہے، زیادہ نیکیاں کر لیجیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو نیکیوں کا حریص بنائے. جواب ان کا درست ہے. پانچ پانچ سوال پورے ہو گئے ہیں. مدنی انعامات والوں سے سوال، غالباً ایک غلطی مدنی انعامات والوں سے ہو گئی ہے، کوشش کیجئے کہ اس کو کور اپ کر لیں. وضو کے بعد دو رکعت نفل پڑھنا کیسا ہے؟ نیز یہ نوافل کیا کہلاتے ہیں؟ مدنی انعام والوں کے بعد دو رکعت نماز نفل پڑھنا تحیت الوضو کہلاتے ہیں، اور یہ مستحب ہے. جناب مدنی انعامات والوں سے مدنی انعام ہی کا سوال آ گیا ہے، یہ دو رکعت نفل پڑھنا مستحب ہے، اس کو تحیت الوضو کہتے ہیں، جواب یہ بھی درست ہے. بتائیے وضو کرنا کب واجب ہے؟ جی خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے وضو کرنا واجب ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جلدی طواف کی سعادت عطا فرمائے، جواب یہ بھی درست ہے. طواف کے لیے وضو کرنا واجب ہے. سوال ہے مدنی انعامات والوں سے، خانہ کھانے سے متعلق قرآن مجید میں کفار کی کیا صفت بیان کی گئی ہے؟ کفار پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں. کچھ الفاظ ہیں کھانے سے ان کا مقصود کیا ہوتا ہے؟ لذت. کھانے سے ان کا مقصود غذائیت حاصل کرنا اور جسم کو فربہ کرنا ہوتا. میرا خیال ہے شاید آپ کو وہ ایک نمبر دے دیں. قرآن مجید میں کفار کی صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ کھانے سے ان کا مقصود تمتع و تنعم، یعنی صرف لطف و لذت اٹھانا ہوتا ہے. کیا کہیں گے حضور؟ ایک نمبر آپ کو دیا جائے گا. جناب باری ہے آئی ٹی والوں کی. حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس شخص کے بارے میں فرمایا کہ اس پر جنت حرام ہے؟ کتنا بدنصیب ہوگا وہ جس پر جنت حرام ہے. وہ شخص جو فحش گوئی سے کام لیتا ہے، بے حیائی کی باتیں کرتا ہے، بے حیائی کی باتوں سے کام لیتا ہے، فحش گوئی کرنے والے پر جہنم جنت حرام ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. جواب بالکل درست ہے. آپ بتائیے اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ ایسے عظیم الشان عالم دین ہونے کے باوجود اپنے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، کبھی میرے دل میں یہ خطرہ نہیں گزرا کہ میں عالم ہوں. کبھی میرے دل میں یہ خطرہ نہیں گزرا کہ میں عالم ہوں. جواب درست ہے. کیا بات ہے امام اہل سنت کی عاجزی کی. باری ہے آئی ٹی والوں کی. مخلوق خدا کو گمراہوں سے بچانا کس کی سنت ہے؟ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے. سوال دوبارہ میں ریپیٹ کرتا ہوں، مخلوق خدا کو گمراہوں سے بچانا کس کی سنت ہے؟ آپ نے کہا انبیاء کرام کی، اور بالکل درست کہا ہے. جواب یہ درست ہے. دو نمبر حاصل کر لیے جناب، غلطی نہیں کرتے آئی ٹی والے. لگتا ہے سافٹ ویئر کو صحیح طریقے سے ٹھیک ری بوسٹ کر کے آئے ہیں, کوئی وائرس نہیں نظر آ رہا. باری ہے مدنی انعامات والوں کی. جو شخص اپنا سامان خود اٹھا لے اس کے لیے حدیث پاک میں کیا ارشاد آیا ہے؟ پیارا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنا سامان خود اٹھا لے وہ تکبر سے آزاد ہو گیا. واہ واہ, تکبر سے آزاد ہونے کا کتنا پیارا نسخہ ہے. لوگ کہتے ہیں میں اپنا سامان کیوں اٹھاؤں, کوئی اور اٹھائے. اگر یہ تکبر کی بنا پر ہے تو بڑی بری بات ہے. اپنا سامان اٹھانے کی اگر عادت ڈال لیں تو تکبر سے نجات کی صورت بن سکتی ہے. جواب بالکل درست ہے ماشاءاللہ. آخری سوال ہے آئی ٹی والوں سے. فقیہ ابو اللیث علیہ الرحمن نے فرمایا غیبت چار قسم کی ہے, آپ وہ اقسام بتائیں. سرچنگ جاری ہے, ٹائم ختم ہو رہا ہے. فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا غیبت چار قسم پر ہے, غیبت حرام, غیبت مکروہ, غیبت مباح اور غیبت واجب واجب. فقیہ ابو اللیث سمرقندی نے جو فرمایا غیبت چار قسم کی ہے, کفر, نفاق, معصیت, مباح. فقط ایک صحیح مباح کے ساتھ انہوں نے حرام کہا تھا, کیا وہ معصیت کی جگہ پر آ جائے گا؟ تو شاید ایک نمبر دیں گے, ورنہ آپ کو شاید کوئی ایک نمبر دیا جائے گا. ایک ایک سوال باقی ہے, باریک ہے مدنی انعامات والوں کی. جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگا وہ کہاں داخل نہیں ہو سکے گا؟ جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا. وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا, جواب درست ہے. تکبر کرنے والوں کو سوچنا چاہیے, جنت میں جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگا وہ داخل نہیں ہوگا. ہم سب کو جنت میں جانا ہے, تکبر سے اپنے آپ کو دور کیجیے. آئی ٹی والوں سے سوال بتائیے, جب کسی سے چندہ لیا جائے تو ایک محتاج جملہ ذکر کر دینے کی عادت بنا لینی چاہیے, وہ جملہ کیا ہے؟ اب پتہ نہیں آئی ٹی والے چندہ کرتے نہیں کرتے, یہ خرچے ہی کرتے ہیں خالی. سیکنڈ جا رہے ہیں. جی یہ جملہ ہونا چاہیے کہ براہ کرم آپ ہمیں یہ چندہ ہر نیک اور جائز کام میں خرچ کرنے کی اجازت عطا فرما دیجئے. براہ کرم آپ ہمیں ہر طرح کے نیک اور جائز کام میں خرچ کرنے کی اجازت عنایت فرما دیجئے. جواب درست ہے. ہمارا یہ سیگمنٹ جو پورا ہو گیا ہے, ہم نے چلنا ہے اسکور بورڈ کی طرف. مدنی انعامات والے 17 نمبر پر ہیں, مجلس آئی ٹی والے 19 نمبر پر ہیں. فقط 2 نمبر کا فرق ہے. ہم اپنے سلسلے میں یہ دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ چند نمبر کا فرق کوئی حیثیت نہیں رکھتا, ابھی مقابلہ بہت باقی ہے. آئیے دیکھتے ہیں مدنی گلدستہ. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ نماز میں سلام یا بات چیت کرنے کا حکم شرعی کیا ہے؟ ایسا کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے, یعنی ٹوٹ جاتی ہے. چنانچہ اس ضمن میں آپ کو میں 9 مدنی پھول پیش کرتا ہوں. نمبر 1 بات کرنا, نمبر 2 کسی کو سلام کرنا, نمبر 3 سلام کا جواب دینا, 4 چھینک کا جواب دینا. نماز تو خود کو چھینکا ہے تو خاموش رہے, اگر الحمدللہ کہہ لیا تب بھی حرج نہیں, اور اگر اس وقت الحمدللہ کی تو فارغ ہو کر کہے. نمبر 5 خوشخبری سن کر جواباً الحمدللہ کہنا. نمبر 6 بری خبر یا کسی کی موت کی خبر سن کر انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا. نمبر 7 اذان کا جواب دینا. نمبر 8 اللہ عز و جل کا نام سن کر جواباً جل جلالہ کہنا. نمبر 9 سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی سن کر جواباً درود شریف پڑھنا, مثلاً صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہنا. اگر جل جلالہ یا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جواب کی نیت سے نہ کہا تو نماز نہ ٹوٹی. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضور آپ نے ارشاد فرمایا کہ نماز کے دوران کسی کو سلام کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے, جبکہ قعدہ میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بھی تو سلام پیش کیا جاتا ہے. سرکار کو سلام عرض کرنا وہ تو اپنی جگہ پر تو نماز میں وہ تو واجب ہے, اور احیاء العلوم میں حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ والی نقل کرتے ہیں کہ اس سے حکایت مراد نہیں, حکایت کو پیش نظر کر سلام عرض کرے کیسا ہوا تھا تو اس کو دہرانا یہ نہیں, بلکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دل میں حاضر تصور کر کے سلام عرض کریں. سرکار کا معاملہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہے, وہ ہماری مثل نہیں ہے, ہم جیسے نہیں ہیں, وہ خیر البشر ہے, وہ سید البشر ہے, امام البشر ہے. ہم پر ایمان کوئی نہیں لائے گا, انڈرسٹوڈ ہے, اور جو ان پر ایمان نہیں لائے گا مسلمان ہی نہیں ہو سکتا. ہمارا کلمہ کس نے پڑھنا, یقیناً کسی نے نہیں پڑھنا, اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھے گا تو مسلمان ہی نہیں ہوگا. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تو معاملہ دوسرا ہے. اب مثال کے طور پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں, آپ کے والد صاحب آپ کو بلائیں, بے شک آپ کے پیر صاحب آپ کو بلائیں, اور اگر آپ پیر صاحب کے بلانے پر ان کے پاس پہنچ گئے تو نماز تو ٹوٹ جائے گی. لیکن سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر کسی کو بلائیں تو اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی, بلکہ اس کے لیے حاضر ہونا ضروری ہے. کیا واقعی نماز نہیں ٹوٹے گی؟ جی ہاں, الحمدللہ قرآن سے ثابت ہے, نفس قطعی سے ثابت ہے. تو لیجیے سنی, پارا 9 آیت نمبر 12 میں ارشاد ہوتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحجیکم. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکات عظیم المرتبات پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کو یوں کرتے ہیں, اے ایمان والو, اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر حاضر ہو. جب رسول تمہیں اس چیز کے لیے بلائے جو تمہیں زندگی بخشے گی. اسی آیت کریمہ کے تحت حضرت صدر الافاضل سیدنا و مولانا محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی فرماتے ہیں, کیونکہ رسول کا بلانا اللہ ہی کا بلانا ہے عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کتنے پیارے مدنی پھول ہیں, عشق رسول سے بھرپور مسائل بھی سیکھا اور کیسی عقیدے کی بات معلوم ہوئی. بہرحال میرے ناظرین, امید ہے آپ نے بھی غور سے دیکھا ہوگا, یہ دونوں والے طرف والے تو بڑی غور سے دیکھ رہے تھے. اب باری ہے سوالات کی. سوال یہ ہے, بتائیے امیر اہل سنت نے فرمایا ایسا کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے, بتائیں کیسا کرنے سے فاسد ہو جاتی ہے؟ مشورہ کیجئے, سیکنڈز جا رہے ہیں, 7 سیکنڈ بعد. سلام و کلام سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. سلام یا بات چیت کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے, جواب درست ہے, 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں. سوال ہے ہمارے آئی ٹی والوں سے, امیر علیہ سنت نے کس زمن میں 9 مدنی پھول عنایت فرمائے تھے؟ جی, امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے سوال کیا گیا کہ سلام یا گفتگو کرنے سے, کلام کرنے سے نماز پر کیا اثر پڑتا ہے, تو اس کے ضمن میں آپ دامت برکاتہم العالیہ نے 9 مدنی پھول ارشاد فرمائے. نماز میں سلام یا بات چیت کرنے سے متعلق 9 مدنی پھول ارشاد فرمائے, جواب درست ہے. جناب سوال ہے ہمارے مدنی انعامات والوں سے, بتائیں جل جلالہ یا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس نیت سے کہا جائے تو نماز نہ ٹوٹے گی؟ اگر کسی نے اللہ تبارک و تعالی کا نام سن کر یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام سن کر اگر یہ جل جلالہ یا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہیں کہا تو پھر نماز نہیں ٹوٹے گی. یہ بنیت جواب نہیں کہا تو نماز نہیں ٹوٹے گی. اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سن کر یا اللہ عز و جل کا نام سن کر جواباً کہا تو نماز توڑ دے گی, اگر جواب کی نیت سے نہیں کہا تو نماز نہیں توڑے گی. جی اللہ عز و جل یا نبی پاک کا اسم گرامی سن کر جواب کی نیت سے جل جلالہ یا صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہا تو نماز نہ ٹوٹے گی, جواب ان کا درست ہے. بتائیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بلانے پر نماز کا نہ ٹوٹنا قرآن پاک میں کہاں سے ثابت ہے؟ آیت بھی بتائیں, پارہ بھی بتائیں, سورت بھی بتائیں. پارہ نو سورہ انفال آیت نمبر 12. آپ بھی آئے ہوئے ہیں مقابلے میں, چلو آپ نے بھی جواب دے دیا ہے لیکن انہوں نے بھی جواب درست دے دیا ہے. آیت نمبر 12:24 سورہ انفال پارہ 9. بڑا مشکل سوال تھا مگر جواب دے دیا, غلطی نہیں کی ہے. اب چلنا ہوگا میں اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا. 22 نمبر ہیں مدنی نامات والوں کے, مجلس آئی ٹی والے شروع سے ہی 2 نمبر کی لیڈ میں چل رہے ہیں, مگر اب وقت ہوا ہے ایک خوبصورت دلچسپ اور معلوماتی سیگمنٹ کا جس کا نام ہے فقہی پہیلیاں. باری ہے اب مدنی نامات والوں کی, باری باری دو دو فقہی پہیلیاں پوچھی جائیں گی. 4 نمبر کا سوال ہوگا, اشارہ دیں گے تو 2 نمبر ملیں گے, غلط جواب دینے پر آپ کو کوئی نمبر نہیں ملے گا. غور کر کے مشورہ کر کے جواب دیجیے گا. بتائیے ایک شخص کلمہ نہ پڑھنے کے باوجود مسلمان ہو گیا, اس کی کیا صورت ہے؟ کلمہ نہ پڑھنے کے باوجود مسلمان ہو جائے, یہ کیسی صورت ہے؟ کوئی شخص ایسا ہے کہ اس نے ضروریات دین کے دل سے تصدیق بھی کرتا ہے اور زبان سے اقرار بھی کرتا ہے لیکن کلمہ نہیں پڑھا, اور اس نے جو اسلام کے اصول ہے تمام چیزوں کو دل سے مان چکا ہے تو وہ مسلمان ہو چکا. جو میرے پاس جواب لکھا ہے وہ بھیا عرض کر دیتا ہوں, پھر ہماری مجلس فیصلہ کرے گی کہ جو شخص یہ کہے. چلے آپ جواب پہلے دوبارہ دہرائیں جو آپ نے جواب دیا. جو شخص یہ کہے کہ میں اسلام کے تمام احکام کو صحیح مانتا ہوں اور ان کی وہ تصدیق کرتا ہے لیکن وہ کلمہ نہیں پڑھتا ہے, زبان سے اس نے کلمہ نہیں پڑھا تو اس کا اسلام میں داخل ہونا شامل کر لیا جائے گا. جواب میرے پاس لکھا ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص یہ کہے کہ میں نے فلاں مذہب چھوڑ کر دین اسلام قبول کر لیا ہے تو وہ مسلمان ہو گیا اگرچہ اس نے کلمہ نہیں پڑھا, جواب تو درست معلوم ہوتا ہے. جی غلطی یہاں یہ ہو گئی ہے کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں فلاں مذہب کو چھوڑتا ہوں. کوئی شخص کسی مذہب کو اختیار کر کے ضروریات دین کا بھی اقرار کرتا رہے تو اس کے ایمان کو نہیں مانا جائے گا, اور ظاہر یہ فقہی پہلی تھی اور اس کا جواب ہے تو غلطی ہو گئی ہے. اگر آپ اشارہ لے لیتے تو 2 نمبر مل جاتے. اب باری ہے آئی ٹی والوں کی, وہ کون سی نماز ہے جس کا پڑھنا فرض عین ہے لیکن اگر وہ چھوٹ جائے تو اس کی قضا پڑھنا حرام ہے؟ اللہ, وہ کون سی نماز ہے جس کا پڑھنا فرض عین ہے لیکن اس کی قضا پڑھنا حرام ہے؟ بڑا انٹرسٹنگ کوسچن ہے, چاہیں تو اشارہ لے لیں. نماز جمعہ. آپ اشارہ نہیں لیتے, جلدی سے جواب دیتے ہیں پھر بھی صحیح دے دیتے ہیں, جواب درست ہے. جی نماز جمعہ جس کا پڑھنا تو فرض عین ہے لیکن اگر وہ چھوٹ جائے تو اس کی قضا پڑھنا حرام ہے, اس لیے کہ اس پر ظہر پڑھنا فرض ہے. کسی کا جمعہ چھوٹ جائے اب وہ جمعہ کی قضا نہیں کرے گا بلکہ ظہر کی نماز کی قضا کرنی ہوگی. باری ہے ہمارے مدنی انعامات والوں کی, کس صورت میں مسافر کے پیچھے مقیم کی نماز نہیں ہوگی؟ مقیم کو پتا نہیں ہو کہ مسافر ہے. کس صورت میں مسافر کے پیچھے مقیم کی نماز نہیں ہوگی؟ اگر مسافر نے 4 رکعت والی نماز پڑھانا شروع کی, مقیم نے اس کے پیچھے نماز پڑھنا شروع کر دی اور اس کے بعد مسافر جو امام ہے اس نے قاعدہ اولا کرنا بھول گیا ہے اور اس نے 4 رکعت مکمل کر دی ہے, تو اس صورت میں اگرچہ وہ سجدہ سہو کر لے اس کے باوجود بھی مقیم کی نماز نہیں ہوگی. کہ جبکہ مسافر نے 4 رکعت پڑھا دی, امام تھا اس نے 4 رکعت پڑھا دی حالانکہ اس نے پڑھنی 2 تھی, اور اس صورت میں مقیم کی نماز اس کے پیچھے نہیں ہوگی. اتنے حد تک تو آپ ٹھیک بول رہے تھے. پھر آپ نے جو مزید وضاحت کی ہے, وضاحت یہ ہے اگرچہ اس نے قاعدہ اولا بھی کیا ہو, اعلی حضرت فرماتے ہیں مسافر اگر بے نیت اقامت چار رکعت پوری پڑھے گا تو گناہگار ہوگا اور مقیمین کی نماز اس کے پیچھے باطل ہو جائے گی اگر دو رکعت اولا کے بعد اس کی اقتداء باقی رکھیں گے. تو بہرحال مجلس فیصلہ کرے کہ جواب یہ بھی آپ کا غلط مانا جا رہا ہے. باری ہے آئی ٹی والوں کی. کس صورت میں قربانی کرنے والا قربانی کا گوشت نہیں کھا سکتا؟ تو کون سی صورت ہے کہ قربانی بھی کرے اور اپنی قربانی کا گوشت بھی نہیں کھا سکتا؟ اشارہ یہ بقرعید کی قربانی نہیں ہے, غالباً نظر کی قربانی. مجلس فیصلہ کرے گی, جواب میں پڑھ دیتا ہوں. جبکہ قربانی منت کی ہو تو اس صورت میں قربانی کرنے والا اس کا گوشت نہیں کھا سکتا, اور اگر میت نے قربانی کی وصیت کی ہے تو اس صورت میں بھی اس میں سے نہ کھائے بلکہ تمام گوشت صدقہ کر دے. جی کیا کہتی ہے مجلس؟ انہوں نے نظر کہا ہے, ہمارے پاس منت لکھا ہوا ہے. جی منت اور نظر ایک ہی ہے اس لیے ان کا جواب درست مانا جا رہا ہے. اللہ اللہ, اس سیگمنٹ نے فاصلے کو بڑھا دیا ہے, مگر گھبرانا نہیں ہے, ابھی بہت سفر باقی ہے. چلیں گے اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ فقہی پہیلیوں کے بعد ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. 22 نمبر مدنی انعامات والوں نے حاصل کیے ہیں, اب 30 نمبر پر پہنچ گئے ہیں مجلس آئی ٹی والے. اب دیکھنا یہ ہے کہ مقابلہ اور آگے کس طرح بڑھتا ہے. اب ہمیں چلنا ہوگا ہمارے اگلے سیگمنٹ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ہمارا سیگمنٹ ہمیں کون سا سیگمنٹ ہے جس کو ہم نے آگے لے کر چلنا ہے. سمجھائیے مگر اشاروں سے, بڑا دلچسپ سیگمنٹ ہے اور ہم اس کی طرف چلیں گے. مجھے اشارے دیجیے. چلیں اب دیکھیں, مدنی انعامات والے تو ویسے اشاروں میں ماہر ہوتے ہیں مگر آج اشارے کیسے کرتے ہیں. مدنی انعامات والے اسلام بھائی آ جائیں, پرچی نکالیں گے آپ. یہاں 25 سیکنڈ ہوں گے آپ کے پاس اور یہ آپ کا سوال ہے. وقت ہوتا ہے اب. لکھنے کی اجازت نہیں, آپ اشارہ کرتے رہیے. جی ٹائم گزرتا جا رہا ہے. ہائے ہائے, ناظرین کی طرف بھی حاضرین کی طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں. ہائے ہائے, میری طرف تو نہ کرو یار, میرا نام نہیں ہے بھائی. ٹائم ختم ہو گیا ہے. اللہ, بہت کوشش کی, کبھی ادھر اشارہ کیا کبھی ادھر کیا. ہاں بھائی کون بتائے گا؟ دیکھیں ہمارے اسلام میں بتاتے ہیں کہ صحیح نہیں. آپ یہاں آ جائیں, اپنی جگہ پر آ جائیں. چلیں دیکھیں کون صحیح جواب دیتا ہے. آپ تشریف لے آئیں. آپ کون سی کتاب تحفے میں دیں گے؟ مائک آن کر دیجیے. الزواجر عن اختلاف القبائل, یعنی ترجمہ بنام جہنم میں لے جانے والے. ارے اتنی بڑی کتاب تحفے میں دے رہے ہیں, ماشاءاللہ. چلیں جناب, چلیں. اور ساتھ تذکرہ اعلی حضرت رسالہ بھی دے رہے ہیں. جی اس کے ساتھ ساتھ تذکرہ امام احمد رضا, ماشاءاللہ. دیکھیں جواب کیا دیتے ہیں. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آنکھوں کا تارا. آنکھوں کا تارا, جناب جواب درست ہے. آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا سہارا نام. ماشاء اللہ جناب, اس کا مطلب مدنی انعام والے نے, اسلامی بھائی نے تو اشارے ٹھیک کیے تھے مگر ٹینشن بڑھ جاتی ہے. اب باری ہے آئی ٹی والوں کی, پرچی نکالیں گے. جناب یہ ہے آپ کی پرچی اور اب آپ نے, جب ٹائم شروع ہوتا ہے آپ کا اب. بادشاہوں کی ہڈیاں. انہوں نے کہا بادشاہوں کی ہڈیاں اور بالکل درست کہا, جواب درست ہے. بڑا پیارا سبق آموز رسالہ ہے اور اشارے سے پہنچا دیا ہے. آئیے بیٹا پرچی نکالے. آپ کی پرچی ہے یہ اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. سانپ نما جن. آپ نے کہا سانپ نما جن, اور یہ بھی رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا. جواب یہ بھی درست ہے. جواب درست دے رہے ہیں. باری ہے آئی ٹی والوں کی, پرچی نکالیں گے مدنی انعامات والے. اشارے کیوں کیے جا رہے ہیں, یہ کیوں سکھایا جا رہا ہے, اگر اس کے پیچھے یہ نیت شامل ہو جائے کہ ان اشاروں کے ذریعے ہم خصوصی اسلامی بھائیوں میں جو گونگے بہرے ہیں, جو نہیں سن سکتے, ان کو کس طرح نیکی کی دعوت دیں, تو انشاءاللہ یہ کام آئے گا. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. اللہ اللہ اللہ. جی جنات کی دنیا. انہوں نے کہا جنات کی دنیا, جنوں کی دنیا. جواب ان کا درست مان لیتے ہیں. بڑے سینگ نکالے اور آخر کار پہنچا دیا ہے. باری ہے مدری نام والوں کی, آ جائیے. وقت شروع ہوتا ہے اب. کفل مدینہ. خاموش خاموش خاموش شہزادہ. خاموش. بڑی کوشش کر رہے ہیں کہیں پہنچانے کی. وقت ختم ہو گیا ہے. گونگا مبلغ. کوشش بڑی کی مگر نہیں پہنچا پائے. باری ہے آئی ٹی والوں کی, پرچی آخری ہے. چلے میں ہی نکال لیتا ہوں. آ جائے بیٹا. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. یہ کبھی سینگ نکالتے ہیں, کبھی پتہ نہیں کیا کرتے ہیں. اللہ. کٹی ہو گئے. ایسا نہ کرو یار, کوئی بات نہیں, غلطی ہو جاتی ہے. ٹائم آپ کا ختم ہو گیا ہے. اڑتا انسان. ٹائم ختم ہونے کے بعد آپ نے جواب دیا. جواب ان کا درست ہے. نمبر نہیں مانے جائیں گے. ٹائم ختم ہو گیا تھا, انہوں نے بڑی کوشش کی لیکن جواب نہیں دے سکے. بہرحال بڑا اچھا مقابلہ رہا, اور دیکھنا یہ ہے کہ کہاں تک پہنچا ہے اسکور بورڈ. 24 نمبر ہیں, 12 نمبر ہیں مدنی انعامات والوں کے, 34 نمبر ہیں آئی ٹی والوں کے. 10 نمبر کا فرق ہے. اگر اب مقابلے میں واپس آنا ہے تو آئی ٹی والوں کو ان لاسٹ دو سیگمنٹس میں بڑی زبردست جمپ لگانی پڑے گی. وقت ہوا ہے نعت شریف سننے کا. اسلام بھائی سے گزارش, تشریف لے آئیں. ہمارے نعت خواں اسلام بھائی بھی تشریف لائیں اور ہمیں پیاری پیاری سی نعت بھی سنائیں. آپ کی کچھ کالز بھی ہم انشاءاللہ سلسلے میں شامل کریں گے. اللہ آئیے. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو, یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو, یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. تم بھی کر کے ان کا چرچا, اپنے دل چمکاؤ. اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا, اعلی سے اعلی نبی کا جھنڈا, ہر گھر میں لہراؤ. پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, پکارو یا رسول اللہ یا جب چلکیے چاند تارے جھل ملاتے جائیں گے تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے چار جانب ہم دیے پھیکے جلاتے جائیں گے گھر تو گھر سارے محلے کو سجاتے جائیں گے تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ اونچ میں اونچا نبی کا جھنڈا آلہ سے آلہ ہاں بالا سے بالا نبی کا جھنڈا ہر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا طالع البدر علینا من ثنیت الوداع وجب شکر علینا وجب شکر علینا ما دعا للہ داعی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت پردہ اٹھا ہے کس کا پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت شادی رچی ہوئی ہے بجتے ہیں شادیاں نے شادی رچی ہوئی ہے بجتے ہیں شادیاں نے دولا بنا وہ دولا دولا بنا وہ دولا صبح شب ولادت آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا عالم نے رنگ بدلا عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت تیری چمک دمک سے عالم چمک رہا ہے تیری چمک دمک سے عالم چمک رہا ہے میرے بھی بخت چمکا میرے بھی بخت چمکا صبح شب ولادت مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ ہاں مرحبا یا مصطفیٰ آمینہ تجھ کو مبارک شاہ کی میلاد ہو تجھ کو مبارک شاہ کی میلاد ہو تیرا آنگن نور بن کے تیرا آنگن نور بن کے گھر کا گھر سب نور ہے مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے ذرا ذرا سب جہاں کا ذرا ذرا سب جہاں کا نور سے معمور ہے مرحبا مرحبا مرحبا یا ہاں باٹا ہے دو جہاں میں تو نے ضیا کا باڑا باٹا ہے دو جہاں میں تو نے ضیا کا باڑا دے دے حسن کا حصہ دے دے حسن کا حصہ صبح شب ولادت بیت اقصا باب کعبہ بر مکان آمینہ نصب پر چم ہو گیا اہل و سہل مرحبا قبر میں عطار کی آمد ہو جب سرکار کی ہو زبان پر یا خدا اہل و سہل مرحبا حشر میں عطار ان کو دیکھتے ہی بول اٹھے مرحبا یا مصطفیٰ اہل و سہل مرحبا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا دلبر کی آمد مرحبا رہبر کی آمد مرحبا انور کی آمد مرحبا سرور کی آمد مرحبا یوں ہی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا آلہ سے آلہ نبی کا جھنڈا ہر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ربیع الاول کی دھومیں مچانے کے لیے تیار ہیں گھروں کو سجائیں گے جھنڈے لہرائیں گے انشاءاللہ مرحبا کی دھومیں مچائیں گے آئیے چلتے ہیں کچھ کالز کی طرف صلو علی الحبیب السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں اکرم سمیرا سہرا سر کے گاؤں خوانوں سے بات کر رہا ہوں ذہنی آزمائش سلسلہ بہت ہی اچھا ہے ہم سہرا سر میں رہ کر بھی کچھ سیکھ لیتے ہیں مدنی چینل پہ ذہنی آزمائش سے تھر سے کال تھی چلے جناب تھر میں بھی ہمارا سلسلہ دیکھا جا رہا ہے ہماری دعا ہے اللہ ہمارے تھر کے مسلمانوں کی مدد فرمائے بڑی خوشی ہوئی کہ وہاں سے کال آئی ہے اور وہاں بھی ذہنی آزمائش اور مدنی چینل دیکھا جا رہا ہے اگلی کال دیجیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد وسیم اکاری عمان کے سٹی خلالہ سے عرض کر رہا ہوں عبد الحبیب بھائی ماشاءاللہ ذہنی آزمائش سلسلہ کے تو کیا کہنے ماشاءاللہ آپ کا انداز بھی جس طرح ہے اس سلسلے کو بہت اچھے طریقے سے سلسلے کو انٹرسٹنگ بنا کر ماشاءاللہ علم دین کو پھیلایا جا رہا ہے میرا آپ کی بارگاہ میں ناقص مشورہ ہے کہ اگر سلسلہ ختم ہونے کے بعد ذہنی آزمائش نامی کتاب مکتبۃ المدینہ کی طرف سے شائع کی جائے جس میں سوال جو سوال جواب سلسلے میں ہوئے سب کو ایڈ کیا جائے کیونکہ عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ سوال جواب نامی کتاب پر ہو تو بڑے شوق سے پڑھی جاتی ہے تو اگر ماشاءاللہ جس طرح سلسلہ جہاں جہاں بنی چینل ہے بڑے شوق محبت سے الحمدللہ دیکھا جا رہا ہے اگر کتاب ہی شائع ہوگی تو میرا گمان ہے کہ بڑے شوق سے انشاءاللہ خریدی جائے گی پڑھی بھی جائے گی اور آئی ٹی والے بھی آج آپ کے ساتھ موجود ہیں میرا ان کی بارگاہ میں بھی ناقص مشورہ ہے کہ کوئی ایسی ایپ سے متعارف کرائی جائے کہ جس میں امیر السنت کے رسائل جو نمبر وائز ہیں ان سب کو ایڈ کیا جائے جن کو ہم اپنی مرضی سے سلیکٹ کر کے پڑھ سکے ماشاءاللہ چلیں بھائی آئی ٹی والوں کو بھی کام دے دیا ہمیں بھی کام دے دیا کیا بات ہے آپ کی آپ بھی مدنی قافلے میں سفر کریں سلالہ میں ماشاءاللہ آپ ہیں وہاں تو مزارات بھی بہت سارے ہیں سلالہ میں بھی دعوت اسلامی کے ماشاءاللہ مدنی کام ہو رہے ہیں آئیے شروع کرتے ہیں سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 5 صلو علی الحبیب سفر ہے مگر اکیلے شروع کر رہے ہیں اور اس سفر ہے مگر اکیلے میں آپ سے آپ کو 12 نمبر دکھائے جائیں گے آپ کوئی بھی نمبر چوز کریں گے صحیح جواب دینے پر 2 نمبر ملیں گے غلط جواب دینے پر کوئی نمبر نہیں ملے گا مشورہ کرنے کی اجازت نہیں ہے مدنی انعامات والے کوشش کریں سارے کے سارے صحیح جواب دے دیں تاکہ مقابلے میں زبردست طریقے سے واپس آ جائیں چلتے ہیں مدنی انعامات والوں کی طرف اسکرین پر نمبر دکھائے جائیں جی نمبر بتائیں 12 بتائیے 12 کے پیچھے کیا سوال ہے مدنی انعامات والوں سے ان کے مطلب کا سوال آ گیا ہے شجرہ شریف کے شعر عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے، اس کا مطلب بتائیں. عشق احمد میں عطا کر، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں رونا نصیب ہو اور اعلی حضرت کے واسطے صرف رونا نصیب ہو، سوزے جگر، سوزے جگر جی اور چشمے تر، چشمے تر اور سوزے جگر عشق رسول میں عطا ہو اعلی حضرت کے واسطے. جواب ان کا درست ہے. دوسرا نمبر پوچھتے ہیں آئی ٹی والوں سے. جی جناب بتائیے کون سا نمبر پسند کریں گے. چھ بتائیے، چھ نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ سبحان اللہ، جوانان بحشت کے سردار کون ہیں؟ حسنین کریمین. جنت کے نوجوانوں کے سردار امام حسن اور امام حسین، حسنین کریمین. جواب درست ہے. سبحان اللہ، ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، کیجئے رضا کو حشر میں خندہ مثال گل. باری ہے ہمارے مدنی نام والوں کی، نمبر دکھائیے. نمبر گیارہ. نمبر گیارہ، بارہویں کے بعد گیارہویں. سبحان اللہ، بتائیے سیدنا ضیاء الدین مدنی علیہ رحمت اللہ الغنی کس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں؟ ہمارے دادا مرشد قطب مدینہ کس صحابی کی اولاد میں سے ہیں؟ آج ناظرین کی معلومات میں بھی اضافہ ہوگا. حضرت امام حسین رضی اللہ، آپ نے کہا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح جواب ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں. غلطی ہو گئی ہے. باری ہے آئی ٹی والوں کی، نمبر بتائیے. نمبر تین. نمبر تین کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ اس کتاب کے مصنف کا نام بتائیں، مکتبۃ المدینہ کی کتاب کرامات صحابہ. یہ کتاب کس نے لکھی ہے؟ سیکنڈز گزر رہے ہیں، بہت زور سے سرچ ہو رہا ہے. حضرت جی ٹائم ختم ہو گیا ہے. حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ رحمت اللہ الغنی. غلطی ہو گئی ہے. باری ہے مدنی نامات والوں کی. جی بتائیے کون سا نمبر؟ سات. سات نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ آسان سوال آ گیا ہے. کس سورت کو سورہ شافیہ بھی کہا جاتا ہے؟ سورہ فاتحہ کو. سورہ فاتحہ کو کہا جاتا ہے. جواب درست ہے. باری ہے پھر آئی ٹی والوں کی، بتائیے کون سا نمبر پسند کریں گے؟ دو. دو نمبر کے پیچھے سوال بتائیے. غزوہ بدر کا تفصیلاً ذکر قرآن پاک کی کس صورت میں آیا ہے؟ جس میں غزوہ بدر کا تذکرہ ہے. غور کیا جا رہا ہے. صورت کا نام بتائیے. سورہ جی آل عمران. لگتا ہے کہ سسٹم کو ری سٹارٹ کی ضرورت ہے. غلطی ہو گئی ہے. سورہ الانفال میں غزوہ بدر کا تفصیلاً ذکر ہے. اب باری ہے پھر مدنی نامات والوں کی. ہاں سسٹم ری سٹارٹ کرنا نا بھائی. چلیں بھائی مدنی نام والے. نمبر چار. نمبر چار بڑا پیارا سوال. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام کیا ہے؟ عبد الرحمن. ان کا نام عبد الرحمن ہے. جواب درست ہے. آج تک ان کا یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ لقب بھی سنا تھا. آپ کا نام عبد الرحمن ہے یہ معلوم ہوا. چلتے ہیں آئی ٹی والوں کی جانب. جی بیٹا آٹھ. آٹھ نمبر کے پیچھے سوال بتائیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دو اونٹنیاں کون سی تھیں؟ ان کے نام بتائیے. ایک قصوہ تھی. دوسری کا نام ذہن میں نہیں ہے. آپ کے ذہن میں نہیں. دوسری عدبہ. ایک نمبر آپ کو دیا جائے گا. قصوہ اور عدبہ. عین ضاد با الف حمزہ، یہ اس اونٹنی کا نام تھا. باری ہے ہمارے مدنی نامات والوں کی. جی نمبر پانچ. پانچ پانچ کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ سبحان اللہ، قرآن پاک کی کون سی آیت تمام آیتوں کی سردار ہے؟ قرآن پاک کی وہ کون سی آیت ہے جو تمام آیتوں کی سردار ہے؟ اللہ، سیکنڈز گزر رہے ہیں، کچھ تو فرما دیجئے. آیت الکرسی تمام آیتوں کی سردار، بدری پن سورہ میں بھی یہ لکھا ہے. غلطی ہو گئی ہے. باری ہے ہمارے آئی ٹی والوں کی. جی ایک، نو یا دس؟ نمبر ایک. نمبر ایک. اللہ، ایک کے پیچھے سوال کیا ہے؟ پیاری آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی میں کتنے جھنڈے کہاں کہاں نصب کیے گئے؟ بڑی گہری سانس لی ہے، لگتا ہے جواب آتا ہے. تین جھنڈے کہاں کہاں نصب کیے گئے؟ ایک کعبۃ اللہ کی چھت پر، ایک بی بی آمینہ کے گھر پر، اور ایک مقام ہے اس کو بیت اقصا کہتے ہیں. درست کر لیجئے، سیکنڈز باقی ہیں. اس کا شعر میں بھی ہے نا، بیت اقصا بام کعبہ گھر مقام آمینہ نصب پرچم ہو گیا اہل و سالن مرحبا. شعر میں نے نہیں پوچھا تھا، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں، تیسرا کعبے پر، ایک نمبر آپ کو ہم دے پائیں گے جناب. باری ہے ہمارے، نہیں انہوں نے دو سوال تھے نا، کتنے جھنڈے تو تین انہوں نے بتا دیا. ہاں ٹھیک ہے نا، ایک نمبر مل جائے گا. مجلس تو ایک بھی دینے کے چکر میں نہیں تھی، میں نے منوا لیا ہے. چلیں بھائی، مدری انعامات والوں کی باری ہے. دیکھیں مدری انعام والے کون سا نمبر پسند کرتے ہیں. دس. دس جناب، دس کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ اس کتاب کے مصنف کا نام بتائیں، نیکیوں کی جزائیں گناہوں کی سزائیں. مشکل سوال ہے، دیکھنا یہ ہے کہ جواب دے پاتے ہیں کہ نہیں. بڑی پیاری کتاب مکتبۃ المدینہ کی، جواب دیجئے. ابو بکر عبداللہ قرشی. جناب آپ کا جواب بالکل غلط ہو گیا ہے. فقی ابو اللیث نصر بن محمد سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا یہ جواب ہے. آخری سوال ہے، آئی ٹی والے اسلام بھائی کو وہ سوال بتائیے. بڑا آسان سوال آ گیا ہے. وہ کون سی صورت ہے جو اپنے قاری یعنی پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرتی رہے گی یہاں تک کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی؟ اس صورت کا نام بتائیے. غالباً سورہ فاتحہ. موجود یہاں، دیکھتے ہیں کیا بتاتے ہیں. انہوں نے صحیح بتایا، غلط بتایا، یہ بھی میں نے نہیں بتایا. دیکھیں اب کون صحیح بتاتا ہے. کیا تحفہ دیں گے؟ سب انشاءاللہ عزوجل ان کو اعلی حضرت سے سوال جواب. ارے واہ. اور اسی طرح تمہید الایمان. کیا بات ہے. اور بی سی ڈی انشاءاللہ عزوجل. آج اعلی حضرت سے متعلق ہی یہ تین چیزیں مدنی گلدستہ، یعنی مکتبۃ المدینہ سے امام اہل سنت کے حوالے سے آپ جو کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، وی سی ڈی کی صورت میں، رفائل کی صورت میں، حیات اعلی حضرت کے بارے میں بہت ساری کتابیں موجود ہیں. اور میرا خیال ہے ہماری آئی ٹی مجلس نے اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے لیے کوئی الگ پیج کے حوالے سے بھی کچھ ترکیب بنائی ہے، تو وہ بھی آپ جا کر اس کو وزٹ کر سکتے ہیں. جی جواب دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملک شریف. جی سورہ ملک روزانہ پڑھنی ہے اور یہ پڑھنے والے کی شفاعت کرے گی. جواب درست ہے. کوشش کریں کہ روزانہ رات سورہ ملک پڑھ لیا کریں. بڑا سامنے کا جواب تھا، مگر اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. بعض اوقات انسان کنفیوز ہو جاتا ہے. اسکور بورڈ کی طرف بھی جائیں گے. اسلام آباد سے گزارش ہے کہ اپنی اپنی جگہ پر آ جائیں. آپ کا سفر اکیلے اختتام ہوا، اب سفر ہوگا جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. لیکن پہلے دیکھیں گے اسکور بورڈ. تیس نمبر ہیں مدنی انعامات والوں کے، 38 نمبر ہیں مجلس آئی ٹی کے. 8 نمبر کیا مدنی انعامات والے حاصل کر سکیں گے؟ اب تک کا ہمارا جو تجربہ ہے کہ 5-6 نمبر کا فرق تھا، جس جو مجلس پیچھے تھی وہ آگے بڑھ گئی، مگر اب فرق 8 نمبر کا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ یہ فرق ختم ہوتا ہے یا نہیں۔ یاد رہے غلط جواب دینے کی صورت میں 2 نمبر ہم آپ سے واپس لے لیں گے۔ اسکور بورڈ ہو چکا ہے، آپ چلیں گے، شروع کریں گے جوش کے ساتھ مگر ہوش سے۔ جوش تو بہت چاہیے لیکن ساتھ ہوش بھی چاہیے۔ پہلے بیل بجا کر چیک کروائیے، جی آپ بیل بجائیے، دونوں طرف کی بیلز بھی چیک ہو گئی ہیں، کچھ لائٹس کم کی جائیں گی تاکہ ہمارے یہاں پر بیلز جو ہیں اس کی لائٹ ناظرین بھی غور سے دیکھ سکیں، آپ بھی دیکھ سکیں۔ غور سے دیکھیے گا کس نے پہلے بیل بجائی ہے۔ 5 سوال ہیں، 5 اشعار ہیں، آپ کا وقت، سوالات آپ شروع کر رہے ہیں۔ پہلا سوال، بتائیے کچا لہسن اور کچی پیاز کھانا یا کھا کر مسجد میں جانے کے حوالے سے، سوال پورا نہیں سنا ہے، بجایا ہے آئی ٹی والوں نے، اب یہ کیسے سوال پورا کریں گے اور کیسے جواب دیں گے؟ پہلے سوال پورا کیجیے۔ آٹھ نمبر ویسے ہی زیادہ تھے، جی کچی لہسن کچا پیاز یا ایسی چیزیں کھا کر مسجد میں جانا کیسا، جواب دیجیے۔ کچی لہسن کچا پیاز وغیرہ ایسی چیزیں جو بدبودار ہوں وہ کھا کر مسجد میں جانا منع ہے، حرام ہے۔ یہ کس کا فرمان ہے، یہ مسئلہ کس کی زبانی پتہ چلا ہے آپ کو، یعنی یہ کس نے فرمایا؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ اصل میں سوال یہ تھا، مجلس طے کرے گی کہ آپ کو 2 نمبر دیتے ہیں یا 2 نمبر لیتے ہیں۔ کچا لہسن کچی پیاز کھانا یا کھا کر مسجد میں جانے کے حوالے سے، آپ نے یہاں تک سنا اور بیل بجا دی۔ آگے سوال یہ تھا، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی کیا فرماتے ہیں؟ ہمیں امجد علی اعظمی صاحب کا فرمان پوچھنا تھا آپ سے، آپ نے بیچ میں ہی گاڑی روک دی ہماری۔ جواب یہ ہے، مسجد میں کچا لہسن اور کچی پیاز کھانا یا کھا کر جانا جائز نہیں جب تک کہ بو باقی ہو۔ جی مجلس فیصلہ کرے نمبر دینے ہیں یا لینے ہیں، ان کے مائنس 2 کر دیے جائیں گے۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ جواب سوال پورا سن لیں اس کے بعد بیل بجائیں، کہیں ہوش ہاتھ سے نہ چلا جائے۔ مقابلہ کچھ قریب آیا ہے، باری ہے اب شیر کی۔ مجھے دے خود کو بھی اور ساری دنیا اللہ، پھر آدھے شیر میں آئی ٹی والوں نے، لگتا ہے آئی ٹی مہربان ہے مدنی انعامات پر۔ جناب شیر سناتے ہیں یا نمبر دیتے ہیں؟ مجھے دے خود کو بھی اور ساری دنیا والوں کو سدھارنے کی تڑپ اور حوصلہ یارب، سدھارنے کی تڑپ اور حوصلہ یارب، جواب درست ہے۔ غلطی کر کے 2 نمبر لیے پھر واپس لے لیے۔ چلیں گے اگلے سوال کی طرف۔ اعلی حضرت علیہ رحمہ بدگمانی کے بارے میں ایک جملہ نقل فرماتے ہیں، آپ وہ جملہ بتائیں۔ اب محتاط ہیں دونوں طرف والے، حالانکہ یہ بڑا مشہور جملہ ہے اعلی حضرت کا، بدگمانی کے بارے میں امام اہل سنت ایک جملہ نقل فرماتے ہیں، آپ وہ جملہ بیان کریں۔ ٹائم، جی جواب دیجئے۔ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بدگمانی خبیث دل سے پیدا ہوتی ہے۔ جملہ ٹھیک کر لیجئے۔ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بدگمانی خبیث دل سے پیدا ہوتی ہے۔ خبیث گمان خبیث دل سے پیدا ہوتا ہے، خبیث دل ہی سے نکلتا ہے، کیا ان کا جواب درست مانا جائے گا؟ 2 نمبر دیے جاتے ہیں۔ جناب شیر، ہم جا کے خوب لوٹیں، بڑی زبردست تیاری لگتی ہے آئی ٹی والوں کی۔ جناب ہم جا کے خوب لوٹیں مدینے کی دھول پر، آنکھوں میں خاک طیبہ لگانا نصیب ہو۔ اللہ آپ کی یہ دعا قبول فرمائے، آنکھوں میں خاک طیبہ لگانا نصیب ہو، جواب درست ہے۔ اب آتے ہیں سوال کی طرف، مباح غیبت کی صورت کیا ہے؟ بیل بجا دی ہے مدنی نامات والوں نے، جی مباح غیبت کی صورت یہ ہے کہ فاسق کے مولین ہو، یعنی اس کے عمل سے جو ہے ویسا، یعنی کہ اعلانیہ گناہ کرنے والا ہو اور اس کے عمل سے وہ چیز ظاہر ہو۔ مقصود کیا ہو اس میں؟ مقصود لوگوں کو بچانا، لوگوں کو اس کے شر سے بچانا مقصود ہو تو ثواب ملنے کی امید ہے. مباح غیبت یہ ہے کہ فاسق کے مولین اعلانیہ گناہ کرنے والا یا بد مذہب ہو. جواب آپ کا درست مان لیتے ہیں. چلے جناب شیر. آئے ہائے ہائے میں گناہوں میں لتھڑا اللہ میں گناہوں میں لتھڑا ہوا ہوں بد سے بدتر ہو بگڑا ہوا ہوں بد سے بدتر ہو بگڑا ہوا ہوں عفو جرم و قصور و خطا کی میرے مولا تو خیرات دے. جواب درست ہے. اللہ اللہ مقابلہ قریب آ گیا ہے. چار نمبر کا فرق ہے. یاد رہے دو سوال دو شیر باقی ہیں. ہمارے پاس نمبر آٹھ ہیں. اب دیکھنا ہے اس میں کون یہ نمبر لے جاتا ہے یا ہمیں دے جاتا ہے. سوال یہ ہے کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونے کا. مدنی نامات والوں نے بیل بجا دی ہے. سوال پورا نہیں ہونے دیا ہے. اب اگر صحیح جواب دیتے ہیں تو مقابلے میں بھرپور انداز سے واپس آ جائیں گے. اب سوال بھی پورا کرنا ہے جواب بھی دینا ہے. کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونے کا. سوال یہ کہ کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونے کا حکم بیان کریں. جواب دیجیے. کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونے سے تنگ دستی دور ہوتی ہے. آپ نے تو جو سوال خود سوچا اس کا بھی جواب غلط دیا ہے. سوال یہ تھا کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونے کا سنت طریقہ کیا ہے. ہاتھ دھونا پہلے اور بعد میں سنت ہے. اور قبل طعام اور بعد طعام اس کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں گٹوں تک دھوئے جائیں. دوبارہ وہی غلطی کی کہ سوال پورا نہیں سنا اور دو نمبر بڑی مشکل سے قریب آئے تھے پھر کچھ دور ہو گئے ہیں. اب شاید ان کو تینوں صحیح جواب دینے ہیں اگر انہوں نے برابر کرنا ہے. ایک بھی غلطی یا ادھر سے جواب آ گیا تو مقابلہ شاید ختم ہو جائے گا. باری ہے شیر کی. آسمانوں پر گئے اور خلد کی بھی سیر کی. آسمانوں پر گئے اور خلد کی بھی سیر کی. جی دونوں طرف خاموشی ہے. بیل بجا دی ہے. اگر یہ خاموش بھی رہ جاتے تو یہ مقابلہ جیت جاتے لیکن اب غلطی کریں گے تو چانس دے دیں گے مدنی انعامات والوں کو. جی شاہ تیرا مرتبہ. تھوڑا سا شاہ کا یہ مرتبہ اہلا و سہلا. شاہ کا یہ مرتبہ اہلا و سہلا مرحبا. جواب درست ہے. ہائے ہائے ہائے سانسے بے ترتیب کرتا ہوا مقابلہ ذہنی آزمائی سیزن فور کا کوارٹر فائنل. سوال پہلے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پانی پینے میں کتنی بار سانس لیا کرتے تھے. جی تین مرتبہ. تین مرتبہ سانس لیا کرتے. جواب درست ہے. شیر آخری شیر. جب کہ چلتی ہے صبا آقا کا روزہ چوب کر. جب کہ چلتی ہے صبا آقا کا روزہ چوب کر. دونوں طرف خاموشی ہے. میں ہی کمپلیٹ کر دیتا ہوں. جھوم اٹھتے ہیں شجر میٹھا مدینہ مرحبا. بہت اچھا مقابلہ رہا. آخر میں جا کر تھوڑی سی قریب بھی آ گئے تھے. ایسا لگ رہا تھا کہ مدنی انعامات والے ایک اچھا جم کریں گے لیکن کوشش بڑی کی. بہرحال تشریف لائیے. بہت شکریہ ادا کریں گے مدنی انعامات والوں کا. حیدرآباد سے ہمارے پاس آئے. آئیے ان کو ان کے مدنی چیک ہم دیتے ہیں انشاءاللہ. تو جنہوں نے صحیح جواب دیا ان کے نام انشاءاللہ میں ابھی اناؤنس کرتا ہوں. ان میں سے 26 کے 6300 روپے کے مدنی چیک انہیں دیے جا رہے ہیں. آپ چاہیں تو یہاں سے چاہیں تو حیدرآباد کے مکتبے سے بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ بڑی زبردست آپ کی تیاری تھی لیکن آئی ٹی والوں کا راز لگتا ہے ہمیں ان سے پوچھنا پڑے گا. آئیے دیکھتے ہیں کل پہلا سیمی فائنل کن کے ساتھ ہے. Oh, اس کے سلسلے کے ذریعے ہمیں شرعی احکام بھی سیکھنے کو مل رہے ہیں. یہ پتا چلا کہ مرد زیور نہیں پہن سکتا, گھر بیٹھے آپ کو پیاری پیاری باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں. ہمارا مقابلہ کن سیگمنٹ کے ذریعے, کن مرحلوں کے ذریعے, مرحلوں کے ذریعے چلے گا, اب دیکھنا ہے کہ یہ مقابلہ کون آگے لے کر جائے گا. یاد رہے سیمی فائنل میں پیچھے رہ جانے والے تینوں اسلامی بھائیوں کو 12,000 روپے کے مدنی چیک دیے جائیں گے. ذہنی آزمائش سیزن 5 کا پہلا سیمی فائنل اور یہ ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ شعبہ تعلیم عابد رضا اتاری, محمد آصف رضا اتاری, محمد رضا اتاری اور مجلس جامعہ المدینہ کے درمیان محمد عارف رضا اتاری المدنی, محمد راشد نور اتاری المدنی, محمد عارف اتاری. اب صرف دو قدم دور ہیں, دیکھتے ہیں کس کے پاس جوش ہے اور کس کے پاس ہوش ہے. جامعہ المدینہ اور شعبہ تعلیم کے درمیان کل پہلا سیمی فائنل اور انشاءاللہ پرسوں انشاءاللہ دوسرا سیمی فائنل ہوگا اور وہ ہوگا انشاءاللہ المدینہ العلمیہ اور مجلس آئی ٹی. دونوں زبردست مجلسیں ہیں, دیکھنا یہ ہے کہ وہ سیمی فائنل بھی کیسے ہوتا ہے. آئیے آخر میں سکور بورڈ دیکھتے ہیں یہ مقابلہ کیسے چلا اور کہاں ختم ہوا. 36 نمبر مدنی انعامات والوں نے حاصل کیے, 42 نمبر مجلس آئی ٹی والوں نے حاصل کیے. اب سیمی فائنل میں آئی ٹی والوں کا مقابلہ ہے. میرا خیال ہے سب سے زیادہ ٹف سیمی فائنل ہو سکتا ہے جو آئی ٹی والے المدینہ العلمیہ کے سامنے آئیں گے. بہرحال یہ تو وقت بتائے گا کہ کل کا سیمی فائنل کیسا ہوتا ہے اور پرسوں کا کیسا. کل ملاقات ہوگی, ہمیں اجازت دیجیے. صلوا علی الحبیب. السلام علیکم. بہت مہربانی, تشریف لائے, جزاک اللہ ہمارے سلسلے کو رونق.